głównych wystąpili Mariusz Bonaszewski i Przemysław Bluszcz. Zapraszam. Barbara Marcinik. W sobotę po 19:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 27 kwietnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Stany Zjednoczone zapowiadają największy jak dotąd pakiet uzbrojenia USA dla Kijowa. Polityk PiS Marek Suski był inwigilowany systemem Pegasus, potwierdza prokuratura krajowa. Po raz trzeci rozpoczęła się akcja Czysta Odra. Szef Pentagonu Lloyd Austin ogłosił, że Stany Zjednoczone zakupią dla Ukrainy rakiety Patriot oraz inne rodzaje broni i sprzętu wojskowego o wartości 6 miliardów dolarów. Jest to największy jak dotąd pakiet uzbrojenia USA dla Kijowa. Wbrew wcześniejszym doniesieniu mediów, transza o wartości dwukrotnie większej niż rekordowy dotąd pakiet nie zawiera całych systemów Patriot, a jedynie amunicję do nich. Lloyd Austin oznajmił jednak, że prowadzi z innymi krajami rozmowy w sprawie dostarczenia Ukrainie dodatkowych wyrzutni i części systemu. Polityk Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski jest jedną z osób, do których wysłano wezwanie do stawienia się w prokuraturze jako świadka w śledztwie dotyczącym wykorzystania systemu Pegasus. Medialne doniesienia w tej sprawie potwierdził rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. W TVP Info mówiła o tym prokurator Ewa Wrzosek, która także była inwigilowana za pomocą Pegasusa. Ja i pewnie pan Suski robi dokładnie to samo. Zastanawia się, co tego dnia robił, z kim się spotykał, gdzie był, jakiego rodzaju zdarzenia tego dnia mogły zaistnieć. Więc taka retrospekcja, gdzie nie jest się w stanie powiązać, jakby znaleźć uzasadnienia dla tego rodzaju inwigilacji, to jest bardzo dewastujące psychicznie. Prokurator generalny poinformował w Sejmie, że w latach 2017-2022 kontrola operacyjna przy użyciu Pegasusa objęła 578 osób. Adam Bodnar dodał, że w związku z tym powstaje kodeks pracy operacyjnej, który ma wzmocnić nadzór sądów nad służbami specjalnymi. Białorusini są po stronie Ukrainy, powiedziała w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska. W jej ocenie, nawet gdyby Aleksandr Łukaszenka polecił armii wkroczenie do Ukrainy, to wojskowi nie wykonaliby tego rozkazu. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Białoruś od początku inwazji na Ukrainę wspiera Rosję logistycznie i propagandowo. Jednak mimo nacisków Kremla, Mińsk nie zdecydował się wysłać swoich wojsk do sąsiedniego kraju. Na ile nam wiadomo, Putin i Łukaszenka próbowali wciągnąć w tę wojnę również białoruską armię, ale napotkali sprzeciw białoruskich wojskowych, powiedziała Polskiemu Radiu liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska. W społeczeństwie jest powszechna zgoda, że jesteśmy po stronie Ukrainy. To są nasi sąsiedzi, którzy tak jak my patrzą w oczy wroga, który nie widzi ani Białorusi, ani Ukrainy jako samodzielnych, niezawisłych państw. Jednak jeśli jeszcze raz białoruskiej armii zostanie wydany rozkaz, aby walczyła przeciwko Ukrainie, to jestem przekonana, że armia tego rozkazu nie wykona. W ocenie Swietłany Cichanouskiej fakt, że Białorusini nie przystąpili do wojny, to nie zasługa Łukaszenki, ale białoruskiego społeczeństwa, które jest przeciwko wojnie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po raz trzeci rozpoczęła się akcja Czysta Odra. Wolontariusze będą sprzątać brzegi rzeki do przyszłej niedzieli 5 maja. To międzynarodowe wydarzenie, a porządkowanie rozpoczyna się od czeskich Moraw, mówi organizator akcji Dominik Dobrowolski. Aż do ujścia w Zalewie Szczecińskim, a tak naprawdę aż do plaż bałtyckich. W akcji biorą udział Polacy, Czesi i Niemcy. Zgłosiło się już 20 tysięcy wolontariuszy, ale tak naprawdę możemy działać przez cały rok. We Wrocławiu chętnych do sprzątania Odry było kilkaset osób. Mamy plan za miesiąc zacząć spływ całej Odry i dowiedzieliśmy się o tej inicjatywie. Ja wczoraj przyjechałam do Wrocławia i uznałam, że to jest fajny pomysł, żeby pomóc posprzątać swoją okolicę. W czasie akcji posprzątane też zostaną brzegi dopływów Odry, jak Nysa, Kłodzka i Łużycka, czy Warta i Bóbr. O bezpieczną jazdę podczas weekendu apeluje do kierowców policja. Wiele osób już rozpoczęło majówkę, a to wiąże się z większym ruchem na drogach. Policja będzie baczniej przyglądać się ruszającym w trasę kierowcom, mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Na drogach pojawi się większa ilość policjantów. Będziemy kontrolować prędkość, będziemy sprawdzać stan techniczny pojazdów. Wzmożony ruch na drodze może powodować nerwowość kierowców i świadomość, że czas podróży znacznie się wydłuży. Dlatego Maria Dąbrowska-Lorantz z Instytutu Transportu Samochodowego zachęca do zastanowienia się, czy warto się śpieszyć. Jeżeli nie uda się wyjechać w piątek o godzinie zaplanowanej, to może warto tą podróż odłożyć na następny dzień, co będzie miało znaczenie dla bezpieczeństwa. Warto też pamiętać, że dobra pogoda nie gwarantuje bezpieczeństwa na drodze. Według raportu Instytutu najwięcej wypadków zdarza się podczas dobrych warunków atmosferycznych, za dnia i przy suchej nawierzchni. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Prezentując jakiś czas temu utwór Anyone's Game, mówiłem, że na pewno wrócimy do tej płyty, kiedy już się ukaże. No i właśnie nadszedł ten moment. Wczoraj, 26 kwietnia, skoro jest 9 minut po północy, to już wczoraj, 26 kwietnia, ukazała się nowa płyta zespołu Iron and Wine, chociaż tak naprawdę to przecież sam Beam, który odpowiada za całość, za teksty, muzykę, wykonanie. Light Verse to jest tytuł całego albumu, a utwór, który otworzył nasze spotkanie dzisiejsze w audycji Mało Obiektywnie, nosi tytuł Sweet Talk. Halina Leszczyńska, Mariusz Owczarek, witamy Państwa i zapraszamy na najbliższe dwie godziny w Trójce w audycji Mało Obiektywnie, jak zwykle z piątku na sobotę o tej porze. I za moment w naszym studiu gość zapowiadany przeze mnie już tydzień temu. Trzynaście minut po północy w studiu Trójki gość, piano chuligan Piotr Orzechowski. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, fajnie się zobaczyć. I wzajemnie. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać w trójkowym studiu emisyjnym i porozmawiać chwilę o twojej nowej płycie. Krótkiej płycie, bo zaledwie 37,5 minut muzyki zawierającej. Ale dzieje się tutaj mnóstwo na tym twoim nowym albumie. Critique of Swing in Two Parts, czyli krytyka swingu w dwóch częściach, tak można by to wprost przełożyć. Za nami utwór Two, czyli fragment części drugiej, który wybrałeś jako tę muzykę, która promuje tę płytę. Bardzo taka przebojowa. Ta muzyka na początek. Mhm. No jeden z takich fragmentów, ja trochę nie wiedziałem, jak to traktować na początku. Tak naprawdę trudno mi było myśleć o tej płycie tak, żeby ją dzielić na single, żeby w ogóle wypuszczać jakieś single. No bo jednak chciałem, żeby to było słuchane w większych całościach, ale z drugiej strony się prosiło trochę, no bo tak jest właśnie poszatkowany ten materiał. Tam jest dużo ciszy takiej akustycznej, w sensie wielokrotnie się pojawia między utworami i można było to zrobić, więc jeżeli tak, no to Nie było to dla mnie aż takim zamachem na tkankę muzyczną. Tak, wielkim wyzwaniem, nie prawda? Wypuścił. Mhm. Ale jednak zdecydowałeś się na to, żeby zamknąć cały ten cykl w dwóch częściach. Mhm. Jednak tylko w dwóch częściach. To są długie utwory, 14,5 minuty i 23 minuty. Choć tak naprawdę to ta płyta powstawała długo. I to jest właściwie jakiś wyimek tej pracy, prawda? Czy ja to dobrze odczytuję? Tak, no, cała praca okazuje się, że dążyła do tego, tak post factum można by powiedzieć, żeby było właśnie zredukowania tego do tych dwóch części. Byłoby z tego pewnie około, nie wiem, 7, 8, może więcej tych części. Już też nie pamiętam, a ile też było w planach. Bo to chodziło o... No, taką wiwisekcję różnych stylistyk, jak one obsługują ten swing, jaką rolę ma swing pełni w nich. Tak, żeby zrozumieć zjawisko. No, ale mi okazało się, że mi to nic nie daje po prostu. Ja wcale więcej nic z tego nie rozumiem, jak sobie... właśnie to jest taki punkt wyjścia tak naprawdę. Obserwacja muzyki, różnych jej wcieleń, jak tam ten swing się zachowuje. I porównywanie tego do jazzu. To jest sam punkt wyjścia, a ja chciałem coś zrozumieć jakby głębiej. Czy to jest jakaś warstwa, która oznacza coś więcej, która niesie ze sobą coś więcej, czy faktycznie to jest to samo, co obserwujemy tu, co słyszymy gdzie indziej. Dlatego te części się zredukowały do dwóch takich bardziej może abstrakcyjnych. I przez to może więcej, o więcej pytają, tak? Ale ta krytyka swingu to jest pozytywna czy negatywna? Jakbyś się odniósł do takiego stwierdzenia? Myślę, że taka i taka jednak, bo na pewno warto zwracać uwagę na to, że nie ma sensu podtrzymywać swingu jako takiego wzorca wypracowanego, kulturowego. Znaczy, można sobie podtrzymywać, tak? Można grać swing taki starego typu, z tym, że to on nie będzie żadnym gwarantem tego, że to będzie, że wyjdzie nam z tego równania muzyka jazzowa, tak? Że jak będzie swing, no to będzie jazz. Właśnie to zdanie jakoś w ogóle zapoczątkowało moje myśli o tej płycie. Tak nie jest i to należy skrytykować. Z drugiej strony ta krytyka to jest też pewne poszerzenie tego zjawiska, no bo to nie jest odrzucenie jakby swingu w ogóle, tylko odrzucenie posługiwania się nim jako jakoś takim właśnie elementem muzyki do wstawienia, do imputowania. Po prostu, że zagramy teraz swingowo, no to znaczy, że będzie jazz. No, jazz nie na tym polegał, że miał mieć ten swing, tylko on polegał na pewnej tak, postawie na scenie. Muzyka, których się wypowiada. I on miał konkretne rzeczy w głowie, które sprawiły, że jazz w ogóle stał się gatunkiem. I to nie były rytmiczne podskakiwania po prostu w głowie, tylko to było coś więcej. Bo w takim rozumieniu szerokim jednak swing kojarzy nam się z tym, że wprowadza nas w taki nastrój, że kołyszemy biodrami, rytmicznie stukamy nogą w podłogę, prawda? Że to jest swing. A ty szukasz w nim czegoś innego, czegoś głębszego. Tak, no jak... Chociażby to, że właśnie w różnych stylistykach mamy elementy tego, nie? Przecież nie kołyszamy się tylko do jazzu. A to kołysanie jakoś z tego swingu się wywodzi. Tylko jest zadaje pytanie, o co w tym chodzi, tak? W ogóle też historycznie to jest ciekawe, dlaczego to łączy się z tym naszym wyzwoleniem w ogóle kulturowym, tak? Co tutaj zaszło, tak? Wypuściliśmy tą naturalność naszą do takiego obiegu mainstreamowego, że już teraz można, tak? Nie ma tylko muzyki klasycznej, nie ma tylko muzyki, która jest oparta na jakichś założeniach naukowych, tylko jest muzyka w ogóle tak zwana rozrywkowa, która gdzieś tam się wywodzi z jazzu, ale jazz przecież też się wywodzi z czegoś, tak, z bluesa i tak dalej, z pewnego takiego poczucia, z pewnego nastawienia. No i ja tam gdzieś próbuję to grzebać, próbuję tam zejść po to, żeby odświeżyć ten termin, bo on się, jak wszystko, się zaszufladkował, tak jak to lubimy robić. A tego terminu ja bym tak ochoczo nie wsadzał do szuflady, tylko to jest coś do odświeżenia, zrozumienia na nowo. Pracowałeś nad tym albumem w pięknej sali Nospru, w trudnym czasie, w pustej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. I myślę, że to też miało wpływ na to, jak to ci się układało w głowie, pod palcami, w sercu, ta muzyka i to wszystko, ta cała koncepcja, która się, tak jak mówisz, zredukowała do tych dwóch części. Jak myślisz, właśnie ten genius loci ma wpływ na to, jak się tworzy muzykę? Jak to było w przypadku tego albumu? Na pewno tak, na pewno masz rację. Że moment, każda płyta powstaje w jakimś nastrojeniu, w jakimś momencie też życia, ale to był wyjątkowy jeszcze właśnie dodatkowo moment, przez to jak było między ludźmi, jakie mieliśmy możliwości, jakie mieliśmy tak naprawdę oczekiwania od rzeczywistości i przewidywania na przyszłość. No i tak to wtedy były, te wszystkie sale stały, tak, a my muzycy, w sensie, nie graliśmy, marzyliśmy sobie o tym i wypuszczaliśmy filmiki do internetu, a sale stały puste. No, to był chyba już moment, kiedy tak powoli coś się zaczynało dziać, nie pamiętam dokładnie. No ale ten NOSP to było takie doświadczenie oczywiście dosyć creepy. Tak, to słowo doskonale obrazuje ten czas. Na szczęście, miejmy nadzieję, miniony, który nigdy już nie wróci. Grasz koncerty, właściwie zagrałeś jeden koncert, tak, do tej pory z tym materiałem w studiu. Wiesz co, ja grałem takie prapremierowe jeszcze wcześniej, ale no one były dla mnie ważne, bo ja sobie też ustawiłem ten program na scenie, bo to jest jedna rzecz nagrać, a druga występować. Zagrać go na żywo. Tak, zwłaszcza, że on ma tam jeszcze preparacje i są właśnie te dwie części, które trzeba jakoś też ogarnąć jako jedna wypowiedź, tak? Ale tak, wczoraj zagrałem pierwszy koncert taki na czysto już właśnie PS1 w sali, którą bardzo lubię, w studiu koncertowym. Na fortepianie, który też bardzo lubię, i jakoś ten koncert nawet dobrze poszedł. To jest koncert, który będzie można usłyszeć na antenie Dwójki za jakiś czas. Tak, z tego co pamiętam, 3 maja będzie na antenie Dwójki i będzie też wideo z tego. To jak się gra taką muzykę na żywo? Ty jednak już ją reinterpretujesz? Już idziesz w stronę myślenia na nowo? Czy starasz się wrócić do tamtego pianochuligana, który siedzi w Nosprze, odnaleźć tamte emocje? Jak to jest od tej strony? To chyba jest taki moment, że ja się waham właśnie, czy ja wykonuję ten materiał właściwie. Czy tworzysz go na nowo? Czy ja chcę go ująć w takie ramy, no właśnie koncertowe, tak, że to jest jeden taki duży akt koncertowy, który przecież ja muszę tam dużą dozę wolności wrzucać, żeby to miało ręce i nogi. To nie może być takie po prostu wykonanie. Już też mam dość trochę po preludiach moich improwizacjach takiego cyzelowanego wykonywania muzyki, co było też pewnym wyzwaniem, że tutaj gram parominutowy utwór, mój co prawda, ale jednak trzeba go wygrać, i później improwizacja komentująca to. ale też krótka właściwie i już trzeba się znaleźć w jakimś zupełnie innym utworze, innej emocjonalności i tam odtwarzać ją. Więc ten program jest trochę takim popuszczeniem, że ja mogę sobie na więcej pozwolić, ale po tej pierwszej części przychodzi druga, która tam ma trochę tych struktur popisanych. I to jest dla mnie wciąż trochę taka zagwozdka, jak to traktować, żeby grać całość, tak jak właśnie jest na płycie, czy to będzie ulegać jakimś korozjom improwizacyjnym. Ale to jeszcze nie wiem. Bardziej zostawiam to temu momentowi na scenie po prostu. Co będzie się działo. Planujesz koncerty z tym materiałem? Jest jakiś pomysł na to, żeby zagrać to szerzej w Polsce, w salach koncertowych różnych naszych pięknych? Jasne, teraz planuję trasę, ale tego jeszcze nie zapowiadam wprost. Na razie były wszystkie ręce na pokładzie zwanym premiera Krążka, bo ten Krążek powstawał dobrych parę lat i chwilę się nim trzeba pocieszyć. Tak, tak. No i nareszcie jest. Zresztą pięknie wydany też pomysł na plakat też jest doskonały, graficzny, także gratuluję. Właśnie mój pierwszy plakat. Właśnie. W czasach, kiedy podobno plakaty już odeszły do lamusa, ale to gdzieś się też z tym swingiem doskonale nam komponuje, z tym twoim podejściem do tego, żeby jednak odkrywać te rzeczy na nowo. Płyta jest też pięknie wydana graficznie, to trzeba przyznać. To zdjęcie twoje na okładce, takie w biegu, ono jest w biegu, takie rozmazane? Trzeba pytać Filipa Błażejowskiego, co on tam myślał. Miał na myśli. Mi się to bardzo kojarzy z obrazami Francisa Bacona właściwie, co mi bardzo leży. Lubię tego malarza bardzo. Piano Chuligan, Piotr Orzechowski. W trójce nasze spotkanie przy okazji premiery płyty Critic of Swing w In Two Parts, czyli szukanie swingu na nowo w dwóch częściach. Mogę tak to przełożyć też? Odnajdywanie swingu na nowo? Jak uważasz? Jeżeli tak to do ciebie przemawia, ja szukałem długo w terminu, tak, słowa, które by to określało. Chciałem też, żeby to była jakaś forma faktycznie. I jednak nie znalazłem jakby muzycznej formy do tej muzyki. I dlatego krytyka to wciąż mi się jednak wydaje najbliższe temu, co chciałem mówić sam. Dziękuję ci bardzo za spotkanie, za tę płytę. Dzięki. Powodzenia na koncertach, żeby ci się dobrze grało ten materiał, bo to jest też przecież bardzo, bardzo ważne. Piotr Orzechowski, Piano Chuligan, był gościem trójki, a my słuchamy teraz drugiego, jak tu ująłeś, singla promującego tę płytę. To jest fragment części pierwszej. Piotr Orzechowski. Piano Chuligan i jego krytyka swingu. Tym razem część pierwsza. Prawda, że jakże inna od tej z części drugiej. Różne spojrzenia na ten temat rzeka, jak państwo słyszeli z rozmowy z Piotrem przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Koncert, który został nagrany w studiu imienia Witolda Lutosławskiego 3 maja na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. To już państwu dziś mogę z radością zapowiedzieć z pozdrowieniami od Piotra Orzechowskiego. Za 27 minut pierwsza w trójce czas na artystę, którego właściwie nie muszę zapowiadać, ale zrobię to z przyjemnością. Przed nami nowe nagranie Davida Gilmoura. Everlasting, can't undo that voodoo that you do, and the knots that we fasten will not work themselves loose. Whatever it takes, steer clear of the snake. To hell is paved with gold, they'll tell you. All the things that you don't need, they'll sell you. Outrageous. The Piper's Call. To jest utwór, który zapowiada płytę Luck and Strange. Album ukaże się 6 września, a to nowy utwór Davida Gilmoura. Ale jakby się nic nie zmieniło przez ten czas, choć od poprzedniej płyty pana Davida minęło już 9 lat. Prawda, jak ten czas szybko płynie. Luck and Strange to 6 września poznamy całą płytę. Na pewno do tego czasu pojawi się jeszcze co najmniej jedno nagranie. Na razie musi nam wystarczyć właśnie to. The Piper's Call. Mało obiektywnie na Facebooku oczywiście, jak zawsze, z piątku na sobotę jest do Państwa dyspozycji. Również mariusz.owczarek@polskieradio.pl. We wszystkich sprawach muzycznych ten adres również czynny, właściwie 24 godziny na dobę. Szczególnie o tej porze w Trójce, audycja mało obiektywnie, z piątku na sobotę od północy z minutami do drugiej. Za chwilę muzyka, która właściwie powinna się pojawić o tej porze już kilka tygodni temu, ale jakoś nam się nie złożyło. A przecież warto sięgnąć po debiutancki album Fabiany Palladino. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All of my words, all of my thoughts, the one you stood. Przymierzała się do tej płyty ładnych kilka lat, co jakiś czas prezentując piosenki, które zresztą chyba, o ile się orientuję, na tę płytę jednak nie trafiły. Znaczy, że przygotowania do debiutu jednak potraktowała bardzo poważnie, robiąc także selekcję wśród tych utworów, które gdzieś tam przez lata powstawały. Fabiana Palladino, taki też jest tytuł jej płyty debiutanckiej. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, bo ci z Państwa, którzy śledzą to, co dzieje się w muzyce szeroko rozumianej jako rozrywkowa, popowa, idąca troszkę też momentami w stronę dźwięków jazzowych, improwizowanych, znają doskonale nazwisko Pino Palladino, bo to jest legendarny basista, którego dyskografia pewnie liczy już setki płyt. Natomiast Fabiana jest jego córką. Natomiast bratem Fabiany jest Rocco, też basista. No, wszystko się pięknie poukładało. Od strony muzycznej Fabiana napisała piosenki, które jak słychać są gdzieś trochę zapatrzone w lata 80., lata 90. No, kto wie, może tata podsuwał jej płyty różnych artystek słynnych w latach 90. Piszących piosenki takich jak choćby Annie Lennox. Chociaż mnie gdzieś tam pobrzmiewają momentami też, zwłaszcza w niektórych piosenkach, chórki, które jak nic usłyszała na albumach takiego zespołu, który też znają Państwo z Trójki, Wilson Phillips choćby. Myślę, że do tej płyty Fabiany Palladino będziemy wracali w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie jeszcze niejednokrotnie. Za 11 minut pierwsza i z tego, co się zorientowałem, zrobił nam się taki kącik kobiecy o tej porze w audycji Mało Obiektywnie. Bo jeśli Państwo, tak się złożyło, nie byli 23 kwietnia na koncercie w Teatrze Roma w Warszawie, to mają Państwo czego żałować. Aga Zarian przygotowuje płytę z polskimi piosenkami. Mam nadzieję, że to się ziści. Aga z zespołem złożonym ze wspaniałych muzyków. Bo proszę posłuchać, na fortepianie Łukasz Ojdana, na kontrabasie Michał Barański, na perkusji Łukasz Żyta i na trąbce i flyglhornie Robert Majewski zaprezentowała swoje spojrzenie na polskie przeboje z różnych dekad i nie tylko z tego świata, z którego jest jej najbliżej, czyli świata muzyki jazzowej, choćby także i Manamu, Kocham Cię, Kochanie Moje, czy Perfektu, Ale w koło jest wesoło. Takie również można było usłyszeć utwory na tym koncercie. Zresztą artystka zapowiada nagranie płyty i ma być to podobno płyta koncertowa. No to ja znam takie jedno studio, które by się doskonale nadało na takie nagranie. To studio jest kilkanaście, no może kilkadziesiąt metrów od tego studia, z którego właśnie teraz nadajemy dla Państwa audycję Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Oczywiście mowa o studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Aga Zarian śpiewa polskie piosenki. Jak tylko znajdą Państwo gdzieś w pobliżu plakat zapraszający na taki koncert, proszę się nie wahać ani chwili. Nim przejdzie wiosna, nim miną mrozy w ciszy kolebce. Nade mną sosna, nade mną brzoza, witkami szepce. Szepce i śpiewa niby skrzypcowa melodia cicha, melodia nowa, której nie słychać, która dojrzewa. Tak się zapadam jak w śniegu puchy jesienne liście. I tylko duchem słucham i badam i słucham. Czy noc nadchodzi, czy świt się rodzi, czy we'll be right back.

Nim przyjdzie wiosna. To jest jedna z piosenek, które zabrzmiały w ten